Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Du vet det fredag når du får være med radioresepsjonen på den lokale puben The Mouse and the Donkey. Shwing! Party on God! Party on wine! Vi sitter da på den lokale puben og tar oss en liten drink. Hva drikker vi I dag, Kjøstheim? Pint og lager. Tore? Pint og Guinness. Og jeg drikker pint og cider, som er jo egentlig den feminine. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Dette en god tradisjon, gutter, å sitte ned på den lokale puben og ta seg en drink? Ja. Ja, det jo ikke en verdens sunneste tradisjon, men det fryktelig hyggelig og sosialt. Tar vi noen pianøtter? Og etterpå skal vi ha den... Skal vi skru av? Ja, skru av. Ja. Takk for det der. Vi sitter egentlig I et trangt lite studio her på Marienlyst I Oslo, og ute skinner solen. Jeg vet at solen ikke skinner overalt I hele Norge. Jeg har hørt at det har vært litt uvær I natt noen steder. Men her det en god tone, vil jeg si. Mm. Og velkommen til radioresepsjonen. Vi skal ha den populære one-liner-spalten I dag. Og ja. Jeg har lyst til å bare ta, før vi går I gang med den, så vil jeg bare kommentere hvordan du ser ut I dag, Bjørte. Ja, gjør det. For ikke bare at du I Dagbladets fredagsbilag I dag. All right! Takk. Nå solgte Dagbladet sikkert 20 000 flere eksemplarer på grunn av det. Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja. Men du har altså på deg en skjorte, og dette en slags P3-promoklede. Ja. En skjorte som ser veldig militær ut. Ja, litt sånn Fidel Castro-Kuba-aktig hiphet I den. Ja, litt skjegge. Mm, skjegge. Vara-aktig. Men med den sveisen, den nyklippen som du fikk tidligere I uken, så ser du virkelig ut som Varg Vikernes da han ble arrestert og fengslet. Ja, det gikk faktisk litt fort når jeg gikk hjemmefra I dag tidlig, så jeg oppdaget ikke dette før jeg måtte en tur på badet, toalettet, / her på jobb. Ting. Badet på jobb? Du stikker på badet en tur, ja. Fikse meg opp litt grann. Hvor Bjørta? Han på badet. På jobb. Og så kom jeg I skade for å se meg selv I speil, og da så jeg det samme. Altså, det en slags... Vigrid nynazist-stil. Men ikke, ja, ikke sånn aggressiv, sånn voldende nynazist, men sånn saklig og smart og utspekulert. Intelligent nynazist. Sånn som han der nifse I den der... History X. Ja, den han, ja. Han der gamle. Han Stacey, med brillene. Stacey Keach. Ja. Stacey Keach. Yes. Men jeg var begynt å snakke om noe annet. Ja, det gjorde du. Film, vet du. Det opptar jo livet ditt. Ja, ikke sant. Film, bøker, kultur generelt. Ja, ikke sant. Jeg så opptatt av det. Men jeg synes jo, man kan si mye om denne nynazist-stilen, men den jo ganske ryddig og clean. Da. Den ser jo ganske bra ut, og det jo mange sånne antirasister også som liker den bootboy-stilen. Ja. For du har jo da, hva heter det sånn antinazistiske boot boys. Ja. Yeah. Du skjønner jeg mener, liksom, ser det som skinnet, så det ikke det. Jeg vet hva du sikter til. Ja. Mm. Men sånn, ja. Fint. Sånn ser jeg ut I dag. Ja! 1987 kodord resepsjon hvis du har lyst til å sende radioresepsjonen en e-post, nei, en sms med en one-liner I. Og vi har fått inn mange one-linere allerede før sendingen, så det mange å ta her allerede. Og hvis du sender inn den beste one-lineren I dag, så kan du vinne en NRK rumpetaske fra 1989. Kan jeg få lov å ta litt sånn selvkritikk nå helt I starten? Kan du ikke gjøre det? Ja, på vegne av hele gjengen som sitter her I studio nå, så vet du som fastlytter at disse programmene her, de manusbaserte. Ja. Men jeg må beklage at manuskriptet for det første stikket her fra studio I dag, det var ikke godt nok skrevet. Nei. Synes du ikke? Nei, synes ikke det. Nei, det får vi ta med tekstforfatterne våre. Det må vi gjøre. Ja, det går ikke på overkappene. Vi presterte så godt vi kunne. Vi skal høre han Justin, vi. Ja, vel. Timberland, altså. Det my love. Radioresepsjonen. Du er på Radioresepsjonen på NRK P3. Det er Sexy Luben, alias Steinar Sagen, altså meg, som er programleder for dette programmet og ansvarlig redaktør, og også en slags sånn sensursjef, ansvarlig for at alt som kommer ut fra dette programmet er i forhold til pressens etiske retningslinjer, hva heter det? Pressens etiske retningslinjer. Vi har varsomplakaten, ja. Og så er det Bjørte Paul, du er en slags sidekick, innslagsprodusent, fast ansatt her i NRK, jeg kan aldri få sparken, så du måtte ha et sted å dra, og du dro til Radioresepsjonen. Ja. Lever på lånt tid. Like kaller vi det også. Ja. Ja. Tore Sagen? Ja, jeg jobber som lydtekniker her i NRK. Mm. I tillegg til det så får jeg også lov å være på lufta og snakke i Radioresepsjonen, og i ny og ny lager reportasjer, innslag og montasjer. Ja, vi er også brødre, du og jeg. Ja. Det stemmer. Jo, jeg var en ting jeg skulle ha lyst til å si. Jo, fordi i løpet av de siste 24 timene så har det skjedd så fryktelig mye. For det første så har jeg tatt fram et nytt par sko fra min skohylle, gått i arkivet, skoarkivet mitt, og tatt fram et par gamle sko med borrelås. Med borrelås? Har du glemt sløyfekunsten? Jeg husker jo det for noen år siden, at man ble mobbet fordi man gikk med borrelåssko, og sa, ja, så kan du knytte skolisse her inne i det? Det var jo tegn på unntligens det, å ikke kunne knytte skolissene, for det var jo en kunst en gang. Ja, men så ble det mote, og da fikk pipa en annen låt. Ja, nå er det kanskje ikke så mote lenger, for disse skoene er jo 3-4 år gammel. Men det har skjedd. I tillegg så har det vært pipettskonsert ute i redaksjonslokalene våre. Om jeg får si det selv, det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. De men det har altså skjedd. De som har den der... Don't you know, man, man, man, de spilte her... Den som høres gammel ut, men som egentlig er splitter ny. Ja, det er jo fra England. De spilte like utenfor døra her for noen få minutter siden. En liten minikonsert. Det var ganske gøy. Og... Kan jeg få si en kommentar? Ja, unnskyld. I England, det er jo ikke det landet der du finner vakreste damer i hele verden. Nei. Men de pipettes, ja. De var ikke så aller verst. Nei, det var ikke det verste jeg har sett. Nei, det var ikke det. Nei. Men vi må på en måte til hovedsaken i dag, Tore. Ja. Og det er jo at gammelen er i fredagsbilaget til Dagbladet. Dette hippe alibiet til det litt tungtrådde maskineriet der nede i Akersgata. Ja, da har nok de tenkt liksom, ok, dette er et hippt magasin. Vi må snakke med noen av de som er hippe og... henge ut der, og jeg kanskje ikke tenkte det. Men du har jo sånn Fidel Castro-skjorte, det må jo sikkert vært avgjørende for hvor kul du er, og hvorfor du fikk lov å være med i den avisen. Ja, mulig. Det er jo en slags intervju med flere eller sånn kjendiser, unge fremholdsrende kjendiser, sånn da hun datteren til Torstvedt, og så er det nå han der ADHD-kisen fra Hotel Cæsar, og så er det deg, Bjørte, og så står det trommen der i overskriften, da. Og så er det sånn, du skal velge 5 låter som er liksom, som betyder mye for deg. Ja. Så står det, for Bjørte Kjøstheim 39, var bra trommelyd viktigere enn å få kline? Ja! Nå merker jeg at nå ble dette, nå tar du sitater ut av sammenhengen, sånn at dette sitatet virker helt tåpelig og sånn, det innrømmer jeg, men at det satt inn i en sammenheng, så var det ganske intelligent skrevet og sagt. Men ikke glem det at det er sånn gode stand-up-komikere jobber. De tar ting i avisen og vrir vennlig litt på det, og så ler folk seg i hjel. Ja, ofte. Ja. Så det Steinar gjorde nå, det var stand-up. Det setter du på den kontoen, ja. Setter du på kontoen? Jeg er ikke ferdig utarbeidet. Nei. Nei. Er det noe, vil du si noe mer om den artiklen, Bjørte? Du har øynene sperret opp, du ser som du har sett et spøkelse, som det heter. Ja, det er mitt helt vanlige dagligdags uttrykk. Du sperrer opp øynene for å bli kvitt posen i øynene, er det ja, det? Ja, det er rett og slett det. Det er triks. Ja, ja, klart. Ja. Altså, du retter ut de posene. Ja. Du ser ganske ung ut der. Du ser som kanskje, ja, 38. Ja, men du ser, der er gjort masse sånn arbeid, sånn teknisk retusjering og ting og ting med det. Ja, ja, ja. Du har lagt på mer skjegg. Teknisk retusjering? Ja. Fint, det var en nakenbilde. Neida, det er ikke nakenbilde. Tore, skjedde noe spennende i ditt liv i løpet av de siste 24? Nei, det er samme gamle. Jeg var ute en tur og svingte meg i Oslos gater i går, selvfølgelig. Og jeg kan fortelle at jeg plukket opp en liten fun fact på veien. Ja. En mann visket meg øra at, visste dere, at i Bulgaria så betyr det å riste på hodet ja, mens å nikke betyr nei. Hei da! Det skal ikke være mulig! Ja, men det er fint. Det er kjempebra fun fact. Vi skal ta flere one-linere, for det var nesten en one-liner. Ja, var det ikke det? Jeg kan ikke få si hva jeg gjorde i går kveld. Men du har vært i avisen. Du har vært i Dagbladet. Vi snakket om det i timesvis nå. Ok. Du tar det veldig, veldig kort. Ja, jeg så min favoritt trommeslager Bill Bruford. Han hadde konsert i Oslo i går. Stopper deg der, ja. Gjør det. Vi hører The Sutans. Dette er Valerie. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hallo, det er Tore. Hei, Hei, Tore. Det søstra di som ringer deg. Oh. Hallo. Hei, Trude. Hvordan går det? Å ja, du vet jo hvordan jeg har det, Tore, mann. Ja. Jeg jo en enkel jente fra Holmøy som har tatt x antall aborter av mer eller mindre frivillig karakter. Jeg gift med en underkuk av kebab-tyrker og røyker 40 rødprint om dagen. Jobber noen hare 15% på Babyland og går på antidepressiva, valium, rohypnol, flunipam og diverse sovemedikamenter. Så alt i alt står det bra til, Tore, mann. Ja, men det jo bra, da. Å ja, jeg klør noe inn i hampen nå, for det piercinga i gladknappen har begynt å ruste. Har du piercet deg altså, i underlivet, Trude? Det visste jeg ikke. Ja, tror du jeg forteller deg alt, da? Kan du tro? Nei, slapp av litt, da. Det kroppskunstorie. Ikke døm søstra di, fordi hun vil henge et smykke i startknappen sin, da. Nei, jeg skal ikke dømme deg, men det kan jo være farlig, da. Du kan jo få infeksjoner og sånne ting. Slapp. Bare litt da, Tore. I'm on top of it. Ja, ja. Jeg smører på noe spennende og leber til høyre makter, da, vet du. Du har hørt at jeg skal gifte meg, da. Hæ, det sant? Ja, så hyggelig da. Gratulerer. Ja. Ja, du må hilse Ømer og gratulere da. Ømer? Jeg skal for faen ikke gifte meg med tyrkeren, Tore. Hæ? Har jeg ikke fortalt deg om proforma-opplegget mitt, da? Nei. Det helt genialt, Tore. Jeg pratet med en gubbe nede på Kings, og han har satt meg i kontakt med en somalier som villig til å betale meg 200 000 spenn for å gifte seg med. Faen, jeg rødma ble helt varm og jævla glad i underlivet. Jeg fikk sett bildet av nå, da. Kjekk her. Ser litt skummel ut, kanskje. Han vel sånn der krigsherre for en lokal milits eller noe. Ja, du må være litt forsiktig, da, trodde du det. Ja, ja. Story of my life. Å være forsiktig. Jeg alltid forsiktig, jeg, Tore. Tenk deg, Tore. 200 000 blanke skattefri kroner. Da får vi råd til å reparere varmtvannsbereder nå. Fy faen, det blir deilig, ass. Men hva sier Ømer til det? Blir ikke han sjalu, kanskje? Jeg burde kanskje si fra til Ømer, ja, før han somalieren setter beina sine i trygdeleiligheten. Ja, ja, det ordner seg, Tore. Jeg gleder meg til å prøve katt i hvert fall, da. Ja. Du har jo bursdag på søndag, da. Er det noe du ønsker deg, eller? Jeg vet ikke, jeg, Tore. Stikk innom Statoil og kjøp en sånn CRC, en sånn verktøykasse på boks. Så kanskje jeg får ut en klittedobben den gang. Ja. Du, så tar jeg med deg en firepack med Cola Light, så lager jeg taco. Ja, ok. Ja, fint det. Du, jeg må legge meg nedpå, jeg, Tore. Jeg har blitt så trøtt plutselig. Du har tatt et brett med kinesiske sovepiller, skjønner du. Har du det? Skal jeg komme bort, eller kan du ringe ambulansen? Nei, da, brutteren. Jeg har ringt AMK, ja. Det vel dem som står utenfor og klør seg ræva nå, tenker jeg. Det bare et rop om hjelp allikevel, Tore. Ikke bry deg om det. Hils feiten, da. Ja, skal jeg gjøre. Ja, ha da, Tore. Ha da, Trude. Ha da, du. Jeg er glad i deg, vet du. Jeg er glad i deg, jo. Ja, ha da, Tore. Ha det bra. Jeg er glad i deg, vet du. Ha det. Ha da, du. Ha det. Ha det. Girl in Oslo, Big Bang, Øystein Greni og de andre i Big Bang som jeg ikke aner hvem egentlig. Jeg vet bare om Øystein Greni. Han har skjegget, han krommer ryggen. Ja, han ja. Mm. Er det han som spiller trommel der nå? Ja, det tror jeg nok. Ja. Og han Greni har jo en dame som kom ut med ny plate også, han. Hva minner deg og lytterne på at dette ikke et musikkprogram, men forholdsvis et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 13 og 14 her på NRK P3? Ja, for i dag har det vært mye musikk, sånne rare trommelslager og sånt som ingen har hørt om. Mm. Jeg trekker det tilbake, hun kommer ikke ut med plate. Ja. Muligheten for å vinne en rumpetaske i dag har kicket i gang dere lyttere til å sende inn one-liner til oss. Det synes jeg veldig, veldig bra. Ja, ja, vi skal huske at det kjenningsmelodi, Tore. Du bør ikke gi meg det blikket der. Og jeg tenkte i dag så legger vi til en håndfull kasserte CD-singler opp i rumpetasken, så det blir en ekstra stas for lytterne. Ja! Da kjører kjenningsmelodi, Tore. Ja! Hey! Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Å ja, ferdig. Vi skal gå rett i gang, vi. Rett i gang. Og Tore, har du lyst til å starte denne ukes one-liner-spalte? Vet du hva, jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere for hver eneste uke som går å starte, men ja, jeg tar på meg den oppgaven, jeg. Jeg kommer med en tekstmelding her fra en som heter Tim Hun. Hei, Tim Hun! Hei, Tim Hun. Han skriver enkelt og greit i sin one-liner. Hva heter løsungen til Elvis? Jeg har ikke peiling. Ingen som vet? Nei. Delvis Presley! Delvis Presley! Fy fader! Jeg har en her fra Hasse, hvis ikke du har lyst til å ta den først, Bjørte. Jeg tar den først, du, Steiner. Jeg tar den, ja. Fra Hasse. Hei, Hasse! Ålesund. Ålesund. Like Bjørte er så gammel at da han var ung, var Dødehavet bare sykt. Nei, da er du smart! Da er du smart. Ja, han var bravissimo. Det var litt gjøn, men allikevel så fikk det til å tenke deg om litt. Satt ting i perspektiv. Ja. Kan jeg ta inn nå? Ja. Hva får du hvis du blander Chris Rea med Dire Straits? Hæ? Vet ikke, jeg har ikke pippling. Da får du Chris Straits og Diarrhea. Og det tyder bare på at folk der ute sitter samlet i sine små hytter og hus og lager one-linere i disse one-liner-verkstedene som de har opprettet. Det synes jeg er kjempebra. Jeg tar en ny one-liner fra en som kaller seg for Håpløse Håkon. Hei, Håpløse Håkon! Håpløse Håkon skriver, hva er toppen av nyttelse? Jeg har ikke peiling. Peiling. Så skriver Håpløse Håkon videre, det er å dyppe penis i Nugati og løpe gjennom en barnehage. Nei! Tore, jeg vet ikke hva vi har sagt om pedofili-one-linere. Hva har du sagt om pedofili-one-linere? Jeg har ikke sagt noe, men jeg kommer til å si noe nå, og det er at vi helst ikke har pedofili-one-linere. Du har sagt, Steiner, at du har ansvar for sensur i dette programmet. Du har sagt det i dette programmet her. Ja. Her kom sensuren inn litt for sent, synes jeg, faktisk. Ja. Hvor gamle er denne barnehagen? 3-6 år. Ja, så det er den øverste. Det er ikke de minste, det er ikke småbarn, liksom. Nei. Ja, men ok, da lar vi den gå. Skal vi la den gå for det? Ja, vi lar det gå. Da lever jeg den. Kan jeg ta en? Ja! Har de kaffepause på T-fabrikken? Hæ, nei, vet ikke. Har du det? Nei, ikke ødelig. Nå ødelig. Du må selge den bedre, Bjørte. Ja. Har de kaffepause på T-fabrikken? Er det en one-liner? Vet du hva? Vet hvorfor er det en one-liner? Det er en spurvis. Det er en spurvis. Det er en spurvis. Det er en spurvis. Det er Freddy Kjensmo. Ja, men spurvis-spalten er ikke blitt opprettet enda. Nei, han er ikke det. Sverre. Det er en som heter Erik Andreasens one-line-fabrikk i Vennesla. Hei, Erik Andreasens one-line-fabrikk i Vennesla. Og han skriver, eller fabrikken skriver, hørt om snuserne som satt pris på hverandre. Nei! Den synes jeg var fin. Det er veldig, veldig bra. En som er litt på kanten her, ikke på kanten sånn pedofiliaktig. Nei. Men det er litt sånn nød-one-liner, men jeg synes det gjør den ganske morsom faktisk. Jo. Det er Siggen som har sendt inn. Hei, Siggen! Siggen skriver... Hva skriver Siggen egentlig? Han skriver, det er litt vanskelig. Han skriver, hei, dette er... skal vi se. Han skriver, hei, dette er stilige Stig. Hei, stilig Stig. Jeg skjønner, si hei til Siggen. Ok, nå kommer vannlæneren. Hei, du skal da stå her. Jeg skal hilse til Siggen. Det er ikke en hilsebro. Nei, det beklager jeg. Da er jeg klar, ja. Stilig Stig skriver i hvert fall, hvorfor kan ikke jeg få hilse på Vidar Lønn Arnesen når Gunvor hals? Det er feil bøying av hilse, da. Ja. Og hilse, hals, det er ikke riktig. Stemmer. Men det gjør det ikke noe mindre morsomt av den grunn. Snarere tvert imot. Ikke driv hor med mor, da blir du far til din bror. Nei! Det var automatikkeløkene. Jeg synes kanskje den var litt drøy også, jeg. Jeg trodde nedre aldersgrense var 3 år, jeg. Da får du ta det med automatikerløken, og ikke med meg. Jeg har godkjent den, og som ansvarlig redaktør synes jeg den var helt... Samme hei til automatikerløken? Jeg lurte på om vi sa hei til automatikerløken. Det tror jeg ikke vi gjorde. Hei automatikerløken. Hei automatikerløken. Hei automatikerløken. Ta en til, så tar vi en låt. Vær så god. Jeg må bare finne... ok. Ok, du klare? Ja. Ja, hva er engelsken her som jeg har lyst til å ta? Åh, ja, du er flink på det. Det er morsomt da. Vi pauserer litt. Ja. Jeg tar en gammel enn, ja. Ok. Where does the one-legged horse live? In the unstable. Ja, den... Klapp da. Ja. Bare ett bein da. Ja, og denne horse-hesten, ikke tre som sånn. Nei. Vi skal gjøre en låt, vi. Dette er noe fransk. Ja, det er Serge Gainsbourg. Je t'aime, mon opulent. Denne låten her er helt drøy, altså. Den er grov. Ja, den er grov. Veldig grov. Radioresepsjonen. Heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Ja, vi sitter og koser oss her, og det kommer mange tekstmeldinger inn. Og husk, minn meg på, gutter, at vi skal velge en som skal vinne en rumpetaske fra 1989, full av kasserte CD-singler. Hva er en kassert CD-singel? Det er en CD-singel som ikke har livets rett, og ikke ble spilt her på P3. Akkurat. Altså de fleste. CD-singler. Vi hørte den grove sangen «Je t'aime, mon bleu» med Jane Birkin og Serge Gainsbourg. Yep. Perfekt uttalt. Takk. Og vi fortsetter vår one-liner-spalte. Mm. Kanskje Bjørte Paul har lyst til å ta en? Ja, Egil fra Horten. Hei, Egil. Kan sersjanter delta i en generalstreik? Oi! Ja, den er grei. Ja. Jeg tenker at jeg kan ta en som jeg regner med at dere synes er litt morsomt. Synes det er så morsomt med sånn der husker deg på musa, og vi har sluppet en vind og sånn. Dette ble veldig grovt og veldig underbokseorientert. Jeg skal bare vise hva dere var så glad i. Det beklager jeg. Det er fra Balla, selvfølgelig. Hei, Balla. Jeg sa Balla. Han skriver, hvorfor heter det PMS? Hva heter det? Jeg har ikke pipling. Nei, fordi kugalskap var opptatt. Å ja! Han ser okay. på kvinner som kuer, han har det. Ikke sant? Ja. Mm. Ja, ja. Skal jeg ta en, eller? Kan du ikke gjøre det, ja. Jeg har lyst til å ta en litt sånn rush, jeg, sånn, for det er en som sendte inn mange. Det synes jeg er litt gøy. Så du er bare klar med trommevirvelen, Tore? Jeg er bare klar. Ja. Jeg vet ikke hvor mange det blir. Har du hørt om minerydderen som gikk på en smell? Har du hørt at Spider-Man har gått på veggen? Hørt om fyren som gikk mann av huset da han fikk sparken? Det var litt tidlig, men det skjønte jeg ikke heller. Hørt om fyren som gikk mann av huset da han fikk sparken? Nei. Hvorfor gikk ikke Gud da på dagen da Jesus gikk på vannet? Nei, det var tidlig. Det var veldig tidlig. Stopper det. Ja. Hørt at Oddvar Brå har gått på en knekk? Jeg synes det var litt vanskelig. Han brakk staven, vet du. Han brakk staven i sin karriere. Ja, jeg ser ikke dobbeltbetydningen. Det å gå på en knekk, det er vel egentlig ikke et begrep. Nei. Ta en du da, Tore, hvis du så, har så mye bedre vannlønner der du sitter. Jeg kan godt ta en engelsk enn jeg. Fall, ja. Er det egentlig, er det ikke jeg som har best engelsk uttale? Nei, ja, men du har jo bare den three-legged horse. Ja, la han få prøve, Steina. La han prøve, hvis ikke det er bra nok, så kan du ta den der fra Kåtil. Hei, Kåtil. Hei. Kåtil. How long was Cain mad at his brother? As long as he was able. Det var religiøs, religiøs vits. Ja, det var, du kan prøve å ta den du. Nei, jeg synes det gikk ganske fint, jeg, Tore. Det var det. Mm-hmm. Jeg kan ta en egg. Fint, men jeg. Fint. Hvordan liker du å klatre? Nei, jeg har ikke noen spesielle preferanser. Ja, sånn midt på treet. Nei. Her kommer en tørre en fra Byggmester Sagen. Absolutt. Hei, Byggmester Sagen. Han er samme etter han som oss, Tore. Det er gøy. Hvorfor heter jeg Bjarkaffe? Unnskyld. Hvorfor heter jeg Bjarkaffe når Bjarte? Ja, det er en tørre. Den er ganske tørre. Jeg kan ta en, den er vel litt sånn småtør, denne her, faktisk. Ja, vel? Den er fra Erik Andreasens vannmennfabrikk på Vennesla. Var det de samme som sendte den i sted? Ja, kanskje. Ja. Produktiv gjeng. Kanskje det er samme vits nå? Det får vi se. Hørt om slangen som snek i køen? jeg må ta en her nå. Ja. Dette her er fra en som heter Kjempetvergen, og så videre. Hei, Kjempetvergen, og så videre. Hørt om kannibalen som gikk inn på Peppes pizza og skulle ha en pizza med alle på? Bravissimo! Jeg kaster meg på en til, jeg. Dette er fra Sankt Einar. Hei, Sankt Einar. Vet dere hvor Hammerhaien lærte seg engelsk? Nei. På high school! Bravissimo! Bravissimo. Kjempebra. Flere? Nei. Er vi ferdige? Vi er ferdige. Er vi det? Kanskje jeg skal ta en helt til slutt? Ja, en siste da, Tore. Er det denne som vinner faktisk rumpetaska full av kasserte CD-singler? Ja. Det er helt greit for meg i hvert fall. Ja, hva heter vedkommende? Trond. Hei! Hei, Trond. Han skriver som følger. Det er en dialog, denne one-lineren. Har du gjort noe med alle eplene du fikk? Som han spør om. Jeg tar det igjen til. Har du gjort noe med alle eplene du fikk? Jeg har ikke peiling. Nei, det er ikke... Du bør ikke svare, egentlig. Kom igjen, Tore. Har du gjort noe med alle eplene du fikk? Ja, omsider. Og Trond vant altså en rumpetaske fra NRK 1989, full av kasserte CD-singler. Gratulerer med det. Send oss adressen din, så skal vi sende deg en rumpetaske. I posten kommer over helgen sikkert. Vi skal høre musikk, vi. En låt vi liker veldig godt, selv om den er super kommersiell. Dette er Christina Aguilera, Ain't No Other Man, i radioresepsjonen på NRK P3. Swing! Arjan Wayne. Arjan Ga. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ja, det var Christina Aguilera med Ain't No Other Man her i radioresepsjonen på P3. Og det kan virke på mange av de som hører på det programmet at vi har en veldig sånn kynisk tone overfor hverandre, og det tenkte jeg vi skulle endre litt på. Når vi da går mot slutten av uken og inn i helgen, så tenkte jeg vi skulle prøve å si tre positive ting om hverandre. Mhm. Og det anbefaler vi også, selvfølgelig også lytterne å gjøre til de dere befinner dere rundt. For eksempel kolleger eller venner eller foreldre eller hvem i all verden dere befinner dere rundt. Gjerne i de mannsdominerte håndverkrykkene som vet er sterkt representert der ute blant lytterne. Ja. Så kan det være godt å myke opp litt. Ja, for det er sånne maskuline miljøer, og vi merker det selv også, det er litt varme noen ganger. Man tenker at hele tiden alt skal være morsomt og gøy og maskulint, men det er viktig med litt varme også. Jeg tenkte jeg skulle si tre positive ting om deg, Tore. Ja vel. Jeg synes du er en veldig, veldig hyggelig og koselig gutt, og du har, dette er bare en ting altså, okay. Veldig hyggelig og koselig gutt, og du er vennlig mot dine medmennesker, selv om situasjonen ikke skulle tilsi det. Du er pen, Og du ligner ikke så veldig mye på Terje Søviknes lenger. Mm. Det kompliment? Ja, det vil jeg ta som et stort kompliment, egentlig. Hvor lenge tror du det til jeg ikke ligner på Terje Søviknes I det hele tatt? Når du får like langt skjegg som Sisi Tapp. Tilsammen, alle tre gutta. Tore, kan du si tre hyggelige ting om Bjørte? Ja, det skal jeg gjøre. Du veldig... Det kan være virkelig pinlig på noen, men det er bare genuint. Jeg synes du har vært veldig lite irriterende I dag. Bra. Takk. Jeg synes at den Fidel Castro, skjegge-stilen som du har I dag, skjegge-vare. Gleder deg. Skjeggevare. Eller skjegge på sleng. Ja. Takk. Og så synes jeg at du har en veldig, eller du har I hvert fall et veldig godt potensial for skjegg. Tusen takk. Kjempebra, Tore. Bjørte, da skal du si eller, ja, tre hyggelige ting om meg. Det jo ikke så kjempevanskelig, men... Nei, jeg synes at du veldig kul med briller. Takk for det. Så til alle der ute som ikke har fått det med seg. Ja. Takk for det. Ja. Briller. Og så... Det skjermbrillene mine. Ja, ja. Whatever. Mm. Og så du alltid snill. Ja, det stemmer. Jeg ikke enig I det, men det spiller kanskje ikke noen rolle. Det riktig. Jo, det riktig. Ok. Og så du veldig snill og flink til å låne bort DVD-er du har hjemme. Mm. Snill og flink til det. Selv om du søler litt kjøttsaus på denne ganger. Det veldig sjeldent det skjer. Men... Sånn, da vi ferdig med yes. det. Yeah! Woo! Woo! Yeah! Yeah! Bra, bra gjort. Bra sendeuke, folkens. Hør på vår best-of-sending I morgen hvis det interesse for å få med seg på en måte, det ypperste av radioresepsjonen som har gått denne uka, mellom 12 og 2. Dessuten så det jo selvfølgelig på tide for dere å begynne å abonnere på vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå rett inn I iTunes og begynne å subscribe. Nok prat fra deg. Nå det på tide å gå til sjokkmaskinen igjen, som du ikke trakterer så fryktelig godt. Oi! Ikke lur, ikke lur. Du lurte meg I går. Jeg prøvde å lure. Det var så lett. Det var veldig lett. Skal jeg si hva som problemet? Jeg tør ikke å trykke så hardt. Jeg tør ikke å holde så hardt på den spaken. Fordi jeg redd for den. Det en ond sirkel. Ja, jeg redd for den, ja. Skytt steiner I albuen, da. Sånn Nei, som ikke albuen. Ja, du, jeg bar hun. Ikke skytt med albuen. Skytt med låret, Børte. Vi får høre. Hva skal skal det ikke, vi høre. Skal vi ha koselig? Vi skal gå koselig. Det var vondt. Vi runder av og takker for denne uken. Hør på Kompani Krutsen etter oss. Dette her My Chemical Romance. Det Tore? Ja. Welcome to the Black Parade. Ha det! Ha det! Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.